حضرات آپ سورۃ التحریم سننے جا رہے ہیں. سورۃ التحریم سورۃ نمبر 66 ہے, مدنی ہے, اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. پہلی ہی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, یہیں سے اس سورۃ کا نام ماخوذ ہے. قرطبی نے لکھا ہے کہ اس کا ایک دوسرا نام سورۃ النبی بھی ہے. اس کا زمان نزول قرطبی کہتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورۃ مدنی ہے. نحاس اور ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورۃ التحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ التحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی, جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. اللہ تعالی نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے, اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی, اس بیوی نے وہ بات آگے بدلا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا. اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلا دی اور کچھ نہ جتلائی. پھر جب نبی نے اسے بتلایا تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو علیم و خبیر ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے, ورنہ تمہارے دل کجرو ہو گئے. اور اگر تم نبی کے خلاف مہاجرائی کرو گی تو اللہ, جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں, اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سائحات طیبات وابکارا. کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اسے تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو مسلمان, مومن, اطاعت گزار, توبہ کرنے والیاں, عبادت گزار اور روزے دار ہوں, شادی شدہ یا کنواریاں. یا ایھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں, اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں